أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. محکی دا اہلی کتاب و ذکر وش او خاص کر پا اہلی کتابو کے پوئے خلقو چلوئی لوئے علماو پیرانو آمدرنگے وڑوکی مولیانو داغو دواړو ډلو ذکر وک چې پاغو کې داسې قباحتونه وو چې هغه دین خلاف تقریبا څو قباحتونه د دیو بیان شو لس قباحتونه بیان شو نو پدیا یاد کې دی علماو تا یهودو تا بتل پرستو تا اللہ ترغیب ورکی توحید طرف تا چه راشد اللہ وحدانیتو منی آو قرآن منی دا اللہ کتابو منی دا چه نوی چه تاسو بنده اللہ رب العالمین چا عذاب نزیل کی مسخ شئی لکا چرنگی تاسو مشران مسخ شویو خینجران آمدرنگ شدوگان جوړ شوی وو هغه نه مخکې کوشش وکړي الله توحید ومنه د الله کتاب ومنه دا خالص هغه پویو خلکو ته الله ترغیب ورکړي. یا ایو الذین آمنو یا ایو الذین آمنو او ایمان والو یا ایو الذین اوتو الکتاب او کتاب والو کتاب والو اول ترغیب ورکی آمینو یقین وکړی ایمان راوړی ګوره کتاب ولدی خو ایمان ورکی نشتا ها علم ولدی خو ایمان نشتا ورکی الله فرمای ترغیب ورکی آمینو ایمان راوړی صرف په علم باندې نخلصیږي چې علم وکې یقین او عقیده برابر کا ایمان راوړی بیمان زلنا پاغا کتابانی چی منگا نزل کرده چی قرآن ده دویم ترغیب مصدق اللی مماکم دا کتاب دا تصدیق کون کرده دا پرداغ کتابونو چی سردستا سنا دی تورات انجیل زبور آغو تصدیق کوی دا کتاب چی دا آسمانی کتابون دی دا کتاب دا تاسو کتابونو سر برابر ده غانس منی کتابونو دا آسمانی کتاب من قبل انت می سوجوان درم ترغیب ورکی ایمان راوڑی پا قرآن بندے اللہ کتاب منی من قبل انت می سوجوان مخی ددینا چه مسح کمونگا وارو مونگا مخونا مسح کمونگا مخونا وارو نردوان پس و پسی بکوم الادباریان شگانو طرفتا دا مخ پا تاسو دی شا طرفتا وارو الٹام بکوم یا دا علا ادباریا کا ادباریا پشانت دا شگانو دا مخم بمسخشی دا سی بشیل کا چٹ دا سترگی بدا نوی آمدرنگی پوزا بدا نوی شکل بدا بالکل سیدہ شیخا یو خدا او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت یا مونږ لعنت وکړو په دیو باندې کچرنګ له کچرنګي مو لعنت کړو رحمت نل لري کړو اصحاب السبت امرګری دا اورېجه د هفته هفته په اورېجه باندې دیو احکار کول هفته اورېجه د عبادت وا الله اور طویلو د داود علی السلام په زبان چې ګور هفته اورېجه تعظیم وکي عبادت کوي احکارونه ما کوي دیو بد مایان او احکار کول ها اغه کی سامخ کې تر شوی واخه نو دیو خیلې جوړاولې باندې جوړاولې حرامو د پرې چل جوړاول حرامي حللولو الله د دیو مشرانو نه خینجران جوړکو کشران نه شدوغان جوړکو کی سامخ کې سوره البقره کې تر شوی واخه وکانا امر الله مفولا د حکم د الله د فیصله د الله مفولن کی دن کې پورا کړی شوی دا به کیږي دا به فیصله کیږي ها الله حکم پورا کیږي دا د الله حکم دی ګورا کتا سودا کتاب نه منئ دا پیغمبر نه منئ توحید نه منئ نو تاسو باندې ودا چې کار وشي دا د الله حکم دی دا پورا کیږي د کی تبدیل نارضی ها په یو مثال باندې نو ګورا دا چیلنج الله ورک چې ایمان راوړی ها نو سوال دا پیدا کیږي چې دیو ایمان را نوړ ټولو ایمان را نوړ نو نشه دوغان جوړ شو ځنه نخین زیران جوړ شو نیمه خونا څټونو پشانت شو نو دې پر جواب داده چې ګوره دیو کې بازو ایمان را وړه و ها بازو ایمان را وړه و دیدو وجنه دا بازه بچ پاتې شو ها کځنو پکې ایمان نه وره ول کل عبد الله ابن سلام د عملګری نو دا بډ بیا دا چې کار بور بنه شوه و خو چون کے بعد ایمان روڑ یادا چه دا جملہ لا ذکر کری دا جملہ کلا پا دنیا کی کلا پا آخرت کی ہاں کا دنیا کے دیو تا دا شے و نشن و قیامت کے با اللہ رب العالمین دیو تا دا چی سیزا گانے ورکی دا جملہ با قیامت کے صدی کی گئے ہاں فہی گئے مسئلے بن اعتراض ورین نشن ان اللہ لیغفرون یشرک بی و یغفر ما دون ذالکا طالبا رب تی دا مکول سره دا دے پیگم سلے بنے رب تی دا دے چھے دیو آئی چھے مون خو ایمان را وڑے دے مون ایمان را وڑے دے کنا نو گورا جواب دا دے چھے ایمان دیتا وئی چھے اللہ سره شریک پیدا ہو نکے اللہ سره شرک ہو نکے دیتا ایمان یلے شی چھے اللہ سره شرک پیدا ہو کے شریک پیدا ہو کے شرک ہو کے اگر چې ایمان د وی خو بیا ته مشرک شوه د دوا جنته ایمان قبول نه ده نن سب هم خلق دا خبره کی چې مخ الله منو الله منو مې ایمان راوړل ایمان در راوړل الله مانه خو الله سره شریک ما پیدا کوا الله نه ما سوا بلچته عبادت ما کوا مدد ما غواړه نظر نیاز د بلچ په نوم منه ما مانه پیغمبر صلی الله د شیر کرد پا قرآن کے تقریباً یو سل یوش پہ تدالی شوئے رہا شرک استلاحی ذکر کر رہا اور شرک لغاوی پا معنی دا نفسی حصے سرا شرک پا معنی دا نفسی حصے سرا دا قرآن کے شپیک ذلے ذکر رہا فہیگم سلیمان اگر اب بل سوال پیدا کی گی طلبہ چہ دلتام شرک ذکر شا ما قبل کم شرک ذکر ہو دا والے مخکین شرک ذکر ہو خواہ دازیم شرک ذکر دے دید پر جواب دا دے چھے گورا پا دیدے کے شرک تا مولیانو ذکر دے مخکین شرک تا امیانو ذکر ہو دعا کس ما خلق تی یو پوئی دیو نا پوئی دی خواہ دلتا شرک تا پوئی و خلقو ذکر کی چھے سرا دا پوئی و سرا دا علم نا شرک ہوئی خواہ مخکین دا امیانو شرک ذکر ہو خواہ اے آدھائی مسئلے توحید پر دے یاداشت چھے گورا مسئلہ ہرنکے اصلی مسئلہ دا دے چھے اللہ سر شریک پیدا ہونکے دا نور احکام چھے ذکر شو سورة النساء کے دا دی دا مطلب دے چھے گورا دا امور انتظامیہ احکام ذکر شو چھے مسلمانان منظم شی کافر سر مقابلہ ہو کی دشمن سر جنگ ہو کی ہاں وہ جنگ بچشی دے پرا کئی دی مسئلے دے پرا کئی چھے شرک ختم شی ہاں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بی یقینا اللہ رب العالمین بخشش نہ کئی ہاں اگر دلتام دا مسئلہ ذکر کئی یو سل شپڑا سمایت سورة النساء کی امداد شرک مسئلہ ذکر کئی سورة المائدہ دعا او یم کی امداد شرک مسئلہ ذکر کئی سورۃ الحج یو درشم کې ذکر کړي ها مختلف زینو کې دا مسله ذکر کړي لکه چې دا اهمه مسله ده نو ځې په ځې ذکر کړي ها په یوه مسله ون ان الله لا یغفر ان یشرک یقینا الله رب العالمین بخشش نه کوي چې شرک وکړي شي د الله سره الله سره شریک پیدا وکړي شي ها و یغفر ما دون ذالک بخنه کوي هغه چې لاندې دي شرک نه وي ها لاندې ما سوا بلا ګناوي لمن یشاء چل رہے چې خوخوی ها بغیر د توبه نه غټه ګناه بلا ګناه الله معاف کوي خو شرک بغیر د توبه نه معاف کوي ها و من یشرک بالله هغه څوک چې شرک وکړي د الله سره فقد افترى اسما عظیما نو یقینا وکړه د ګناه لوی لوی بختانی و تړل لوی ګناه و تړل لوی ګناه وکړه ځکه شرک لوی ګناه دی ها لقمان حکیم رحمہ اللہ خپل بچی ته نصیحت کی یا بنی لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم او بچوڑی شرک مکوا شرک لوی ظلم دے لوی غداری دے شرک ظلم دے ہاں پوئے گے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم شرک سره ایمان سره شرک نوی گٹ کرے ہاں دیو دا پر امن دے ہاں ظلم یہ لیکی گی شرک تا نو دی ډیر لوی ګناو کلوې سلم یو کا بیا زجر ور کوي ها کوي شرک او ځان ته د پکی نسبت کوي چې موږ ډیر پاک صاف یو ها کوي ګنا ځان ته وی چې ز ډیر لوی نیک سره نیک باندې الله رات کوي په دیو باندې ها الله فرمایي لا تزکو انفسکم سورۃ النجم کې فرمایي جنونو پکی ما باندې وی چې ز پاک صاف سره ها پېږې دل تا وی علم ترى الى الذين عجبا خبر ده اے تنی خبر داو کسن ځان خبر کوي زکونان فسهم چې دیو نسبت پکی کوي جنونو خپل تا ها جنونو ته نسبت پکی کوي چې موډر پاک خلق یو کوي شرک ها بل الله یزکی من یشا بلکې پکوي الله تعالی رې چې خوخی به توفیق ال توحید او سنت توحید سنت طرف ته توفیق ورکې دا سړی پاک ته ولا یظلمون فتیلا زیاته باندې شکایت دیو باندې فتیلا په مثال د تار دا ډوکی د کجوره قران کې در درې الفاظ ذکر کړي ها یو فتیل دی یو کتمیر دی یو ناقیر دی ها لا یو تون الناس ناقیر ما یملکون من کتمیر لا یسلمون فتیلا دا درې الفاظ ذکر کړي دا درې وړ الفاظ دا درې وړ شی نه په اډوکی د کجوري کې دی ها کله چې کجوره وخره نو تی بیا وګوره روای اخلا او دا کجوره اډو کی باندې چې نارهونه پټکه پرداوی دیتا کتمیر یلې شي ها او دا اډو کی پسار کې تور غونه داغ دے دیتا نکری یلې شي ها او دا کجوره پمانس کې دته یو چلاوا غونده دے دې اډو کی پمانس کې هغه کې نارهونه تار دے غطفاتیل یلې شي بتی غونده دے ها الله چا سره زیاته نه کوي په مثال تار د اډو کې د کجوره چې تا ګنا نه وکړي ظلم نه وکړي الله د تاسو سزا درکې دا څه نه کوي ها انظر کیف افترون علی الليل کذبا انظر نظر کا وګورا په نظر د تعجب سره کیف افترون علی الليل کذبا څنګه دیو جوړي په الله باندې دروغ الله باندې دروغ جوړي ها الله یو شه نوی کړه نیوی له نیوی فرمایله دیو الله طرف ته نسبت کوي ګوره شرک الله رد کړي دی دیو شرک وی الله باندې دروغ تړي وکفا به اسم مبینا پورا دې دا ګناه کارام دا ښکارا ګناه دې دا دیو د پر پورا دی ها چې الله باندې دروغ تړي ها نو ګوره دروغ په الله باندې نه تړي ها الله یو حکم نوی اته وي چې دا د الله حکم دی علم ترى الى الذين تنسب من الكتاب بیان د باجه عجایبات او د نیمګړی مولیانو باجه عجایبات ذکر کړي ها رب دې د مکول سره دا لکه چې دیو وای چې مونږه شرک نکو مونږه شرک نکو نو دا کوډو منترو سیرو جادو دی په سي چروان دي دا شرک نه دي څه دي شرک څه اخر نه وي شي خدا شرک دی کنه سحر جادو کوډې منترې کوي په دې کې بالل د خیر الله دی ها نو دا شرک شي کنه دې ته شرک یلې شي نو د نیمګړیو ملایانو چې غوې لم پورا نوي ښا ادا کوډو منترو توي سونو پسې ساروي ښا اغو بنی اللہ رب العالمین رد کئی دا اغو باز یا جائے باز ذکر کئی خواہ پہ ایک مسئلے بنی علم ترا الالذین اوتو نصیب من الکتاب اے تنی خبر جان خبر کا تنگورے پرویت علمی سرا او کسن تاوتو نصیب من الکتاب چور کرے شوی دی چیستہ دا کتاب نا چلغونی یا چھوٹکی ویلی دی خواہ رشید بیانو خلاصے ویلی دی خواہ یومنون بالجبتے اگورا عجائباتو کی یو دا عجیبا خبره یقین کوي بل جیبتے پس سے حرو کوڑو منترو بندے خپلیم کوي او نورو خلگو پرین خپلیم زدہ کوي نورو خلگو پرین کوي یو منون بل جیب یقین کوي پس سے حرو منترو کوڑو بندے وطاغوتم او پا معبود من دون اللہ بنے او پا شیطان بندے پہیگم صدی بند خاجی امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرمائی یصدقون بمعبودین من دون اللہ یعبدونہما من دون اللہ ویتخذونہما الہین ویدیو تصدیق کی پا دو معبودین و بندے دو معبودین جنتا جوڑ کری دیما سواد اللہ نا عبادت ہی کہ ویما سواد اللہ نا دو خدین جوڑ کری چیو جبت تے بل تو غد تے خا بیا وی چی جبت ستوی لیشی تو غد ستوی لیشی وی الجبت و الطاغوت و اسمانه لکل معظم بی عبادت من دون اللہ جبت و طاغوت دا دوان امون دی هر آغشی دا پران چی دی تعظیم کولی شی پی عبادت سر بی غیر دا اللہ نا آپا تب دری و پا جزی سر دی دا پران بیا وی چی دا آریو شی چیوی کائنن ما کان ذالک المعظم دا چی دا کمو شی ننوی دا معظم من حجر او انسان او شیطان کدا کانی وی د کانی عبادت کوي یا انسان وی د انسان عبادت کوي د پیر سے بندگی کوي یا د شیطان عبادت کوي پیغمبر صلی الله علیه الله اکبر وی جبت اصل کے اسم سنامن دا اسم نوم د بت ته خافستو مل فی کل معبودن سوا الله وی هر معبود ما سوا د الله چی پغه کې جبد استعمال اولی شیخا او طاعود چه دے یطلق علی معبودن باطلن طاعود دا معبود باطل باندې اطلاق کیږي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن عباس فرمای الجبت الساحر بلسان الخبشا جبد چه دے دا جادوگر ته لشی په زبان د خبشا و باندې ها خبشو زبان کې جبت دا جادوگر تیل شي ایمان راوړي دا مولیا نیمګړي بل جبت په ساحر باندې جادوگر چې کومه خبرو کې دی منی ها جادوگر غلام دی ها سرا د علم نه د جادوگر غلامی کوي ها و طاغوت الشیطان طاغوت شیطان تیل شي بعض علما فرمایي الطاغوت والکاهن طاغوت کاهن تیل شي کاهن هغه چا تیل شي چغه دا غیب و خبره کوي ها یو خبره رښتیاو کې سل ور سره دروغ ملاوي ها دا ویلې کېږي دا طاغوت کاهن پیغمبر صلی الله علیه دا مختلف قسم تفسیرونه خلقو کړی دی ها عجب تو بل جبته په ساحر او په کوډو منترو باندې و طاغوت او په شیطان باندې معبود من دون الله باندې ها عددی مولیانو فتوی وګرا نیمګړی مولیانو چې لمی سې نشتا قران حدیث باندې پویږي گاډه وړه فتوی ورګي ها او عوام ورپسې دی ها او یاره پلان کې مفتی سه او پلان کې عالم سه ها اره یو خبره امام نه کنه کومه خبره چې خلافی شر ولا خبره وي د امام نه خیر ولا خبره امام نه اتفاق ولا خبره امام نه ويقولون وګرا ويقولون ويديو للذین کفروا په حق تک کافرانو کې مفتی صاحب دی مفتیان وګرا وای په حق تک کافرانو کې ها اولائے دا مشرکین د مکه او دا کافران احدا ډیر په سیدا لاری دی من الذین امنو ډیر په سیدا روان دی من الذین امنو د مومنان سبیلا په لارې کې وی ګرا دا مشرکینو خاطری کاله دی مومنانو نا نبی علیہ السلام کله چې دعوت شروع کا نو یهود علماء باندې ډېر بد ولګی راځه ځکه بتل پرستو ښا دیو خدا ویلو چې دا د علم میراث مونږ غلې ها پیغمبران به مونږ کې پیدا کیږي دا چې یتیم غریب په ما کې پیدا وشي دی پیغمبري مونږ نه منو نو کله چې مدینه ته هجرت وکړ نو کعب بن اشرف مکه ته لاړ ها دا لوی مفتی صاحب مکه ته لاړ لوی عالم نو چې مکه ته لاړ نو په هغه ځای کې ابو سفیان او همدارنګ نورو د مکی مشرکین ورته ویلو چې جی یو مسئله تپوس کوم مفتی صاحب مفتی صاحب تپوس کوم وی وکو کنه تپوس وی تپوس داده چې ته مو ته صحیح خبره وکه مفتی صاحب چې مونږ په حاکیوم کدا محمد او د دې ملګری په حاکی دي مونږ چې یو ما جانو ته وبور کوم بیت الله خدمت کوم همدارنګ مسافرانو خدمت کوم زمزم و باور کوم بیت الله حفاظت کوم د بیت الله منجوریان یو او د پلار نه کپه طریقې روان یو او د بل سړی چې د نوې پیدا شوې د محمد د غملګری خپل د پلار نه کدینی پر خللې او خلکو کې ګډوډ پیدا کړی دي نوې مسلې شروع کړی دي مفتی صاحب تاسو کوم مو په حاکیوم چې د مودا کرونا کوم او کدا سړی په حق لري د محمد صلی الله علیه وسلم نو دی مفتی صاحب حجیب فتوا ورکا دی فتوا دی ویقول للذین کفروا هؤلاء من الذین اهدى سبیلا وی دا تاسو چې یو کنه تاسو دا د محمد نه ډیر په سیدا لار روان یو ځکه تاسو د پلار نه ک نی خان ټینګ کړه ها دین مټینګ کړه او دا چې ده دا بی دینه شوه ده سبی شوه ده اخپل دینی پر خلی ده ها دا د مفتی سه فتوا وا ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو دا چې علم سره وسکه چې غلطه فتوا ورګی الله فرمای نتیجه وګرا غلطه فتوی چې څوک ورکی نتیجه سره د لعنتی ده اولایک الذین لعنهم الله دا سره د علم نه هغه کسان دي چې لری کړی دي الله رب العالمین د خپل رحمت نه لعنت یې کړی لعنت رحمت نه لري والی تیری شي و من یلعن الله هغه څوک چې لعنت وکړي الله تعالی په دې باندې فلن تجد له نصیرا هرگز به نه مو ته پر نصیر نه امدادي لعنت دې پر امدادي نه وي ها اگر چې دلا پرټی ډیر وي خو بیا دا به کسه پتی کیږي به امداده پتی کیږي اخیری نتیجه به خراب وي ها بیا څوک ورته ستړي ماشم نه گئی ها بیا ورته وی چې لکه تا مو په غلطه لیر روان کړو بلک به حتی ذکر کوي ها و یره کدیبه تل پرست ته الله باد شي ور کی ها نو دا دومره بوخل کوي کنه چې چاته به یو ټاکا ور نه کی ها عامله هم نصیب من الملک اشتادیو ده پرت سی ساده باد شي نه ته چرمنی منبري ورته ملاو شي فایز الله یوتون الناس نقیرا پس په دی وخت کې بیا نور کی خلکو ته نقیرا په مثل د داغ د اډو کې د کجورې هیڅ شیم نه ورګي ځکه خپل خېټه اول د کوي کنه پیغمبر مسلم الله اکبر غریب سړی چې مالدار شي دا غسل کول روح وګي وي ها د پښتو کې نقل کوي دا حقیقت دی پیغمبر مسلم بیا شوم ولي کوي ها ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله دیو کې حسد دی ها ام په معنی د بل سره دی بلکه کینا کوي دیو خلکو سره کینا کوي چا سره خلکو نه مراد مؤمنان صحابه دي پیغمبر دي ها علاما پاغ شبنه اتاهم الله چې ورکړه دي الله دیو لره من فضل دي فضل خپل نام علم الله ورکړه دي قران یو ورکړه دي نبوت پیغمبري ورکړه دي نو دیو حسد کوي ها چیرې دا خود مو شه دي دا خود بني اسرائيلو عیسی کی و ها انبیاء و رتلل دا سرنگی اومی سده نبی جوڑ شا او پارا بو که دا پیدا و شا کینا و حسدی ور سر شروع که ها اگورا کینا حسد دا دیت ایلی شی چه تد دا زڑک راولی چه اللہ دین واخلا ما تیرا که دا حسد ده دا نجائز ده ها او کدا ہوئی چه اللہ دیت تا تا دا شیور کرده دی سر برقرار و ستا اللہ تا دا چه شیماتن را که دا غیبتا دے دا جائز دے حسد نا جائز دے او حسدو کی نا دا گورا نیکی دا چه سزاوی لکت سرنگی وچ لرگی پور کے وچے او اول حسد پاسمان کے شیطان ابلیس کڑے ہو دا آدم علیہ السلام سرا چې آدم علی السلام تعظیم په ملائکه سره وشه خلیفہ جوړ شه نو دې کې ور بال شه کینه شروع کا ها واپس مکه کې اول حسد دا قابل کړه حابیل سره آدم علی السلام دوا زمن و ها حسد ور سره وک اخر دا چې خپل وروري قتل کا ها په یوه مسئله باندې بیا الله په دیو باندې رد کې ګره تاسو ولې حسد کوي کالا دی پیغمبر ته پیغمبري ور کړی دی یا عزت احترام ور کړی دی نو تاسو خو ابراهيم عليه السلام منای کنا ابراهيم عليه السلام ته الله بدشي نو ور کړی پیغمبري نو ور کړی دغه خاندان ته الله پیغمبري نو ور کړی مشری نو ور کړی يوسف عليه السلام هغه ته الله پیغمبري ور کړی او بدشي ور کړی هغه تاسو مانو هم درنګ سليمان عليه السلام ته دارنګ داوود علیہ السلام ته تاسو خپل مشران غنئ نو دا دی پیغمبر ته چې الله ورکه د سره والے حسد کوي فقد اتینا علی ابراهیم یقینا ورکړو مونږه خاندان د ابراهیم علیہ السلام ته الکتابان کتاب والحکمت پوی د دین واتینا ملکنا عظیما ورکړو مونږه دی ولر ملکنا عظیما بادشاہی لوی بادشاہی ورکړو وهم داود و سلیمان و یوسف داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام و یوسف علیہ السلام فمن من آمنا بیهی پس باج دا او خلقونا باج دا دیونا ایمانی راو را پدی بندی ومن من صدانو باج دا دیونا آسو کوچه اعراضی کرو دا دینا صد دا عنو آرزانو اعراضی کرو باج خلقو دا پیغمبرانو بد شئی من لیو نبوتی من لیو باج انکر کرو نو ګوره چې کله انکار د حق نه وکي وکفا به جهنم ا صغیرا کفی د جهنم صغیرن تیر تیزور نو دا چې خلکو تبلا جهنم ورګیا ا ګوره تخفیف او خروی ذکر کړي ان الذين كفروا بیاتنا ا کای کنا کسان چې انکار کړي پایتونه موږ سره فز مسلم نارا زرد چې داخل وګمګ دیو نارن لوی ور د جهنم تا او دا چې جهنم دی ګوره ها کلما نزلت جلودهم هر کله چې وسیږي چرمنه د دیوم ور کې به چرمنه وسیږي بدل نام جلودا ها بدل بکم دی ولر جلود نورې چرمنه غیر ما سوا د دینه مراد تبدیلی وسپی دی ها وسفی به بدل کی ذات نه بدلی لیزوق العذاب دینه پر چې حاصل کی عذاب نو ګور چې نوې چرمنه ور باندې وټو کیږي نو بیا به سخت تکلیف ورته ملويږي لکه یو سړی وسیږي ها او بیا جوړ شي ها او بیا چې جوړوالی تلغونې نږدې شي بیا غځته وروار کې سخت سيږي ها سخت تکلیف ها سوې ځای چې بیا سيږي ان الله کان عزیزن حکیما یقینا الله غالب دی په خپلې بدشي باندې حکیمن حکمت والا دی عزیزن زوراور دی حکیمن آریو کار کې حکمت عزیزن کرساز دی حکیمن غیب دان دی آریو شی باندې الله زوراور دی کوي شی دام کوي شی چې څرمنه بدالي کې او بیا عذاب ورکی ها روی تو گئی آگورا سوال دا پیدا ہوش منکرین سوال کئی جانم کے چرمن وسی جی بیا ترنگی رشنا کی گی رٹو کی گی ها پہیگم سلیم تو اللہ او فرمائی رو اللہ عزیز دے ها غالب دے زوراور دے وور کے بیا چرمن رٹو کویش ها وور کے بیا چرمن رٹو کویش وور کے شناونا پیدا کری زکوم ونا جہنمیانی بخوری کنا دا امتحان د برا ها دیو با دا ویلو چی دا مڑا چی خبری دی ها وی جانم کشنا ونا دی اللہ عزیز دی اللہ غلیب دی آریو کار کوشی حکیمن حکمت والا دی پا دی که حکمت تی ها چی گورا چرمنی وسی زوی بیای تازه کی بیای وسی زوی دا دا جہنمیانو ذکر روش ها وست جنتیانو ذکر کی گی ها اللہ سره دعا قسمت طاقت یو دا عذاب طاقت بل در رحمت والذین آمنو آکا سان چه ایمانی روڑا دیا کی دے درست دیا اللہ حجت رو مشکر کشا بانی وعامل صالحات عملو نیکر نیک پدری کدر پیام بار بانده سنوت خلو هم زرد چرا خل بکمان دیو جناتین باغونو تا دا چه باغونو بوی تجری من تحتیالا نارو بایی گی بلانده دا بنگلو دنن نیورونا خالی دینا فی آبادا همیشہ بایی پدی کی آبادا همیشہ آبادا دا تاکید دے خالی دین دا برا خان ارمیشہ با جنت کی اسی گی خان جنت نبی وطل نشتا دے ہاں باغونا دی بنگلی دی نهرونا دی گبین دی شودی دی اوبا دی شراب دی غلمان دی حوری دی لهم فی ازواج متطهره دیر پرو پدی جنتونو کې ازواج متطهره بی بیانې به متطهرتون پکې کړي شوې د غیب ظاهری او باطینی نه او د جسمانی نه ونودخلهم داخل بکومنګ دیولر لري جنتیان لرا ذلن ذلیلا اغا سیوره تا ذلیلن دائمان طویلن اوگدا سیوره بوی همیشه سیوره بوی ذلن ذلیلن طویلن دائمان هو ذل الجنه دا سیوره د جنت ته لکه څنګه حدیث کې راځي ها نبی علیہ السلام فرمایي سره سبحان الله وی سبحان الله اخلاص سره ها الله رضا ده پره نو دې پره په جنت کې ونه تیار شي ها چاغه ونه سیوره لاندې سل کلا تیز رفتار او اس مزال کوي منډه وي د سیوره بن ختميږي الله رب العالمین صرف بندگانو ته بنا جوړي ها خالی سبحان الله تویه اخلاص سره سبحان الله پاک دی الله لپاره د هر قسم نقصان نو شریکانو نه جنات کې درتاونه جوړه شو ها خو اخلاص پیدا وکځون کې اخلاص الله ته اخلاص منظور دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیت الله ته منظور دی ها باز وخت کې یوشي ته سړی نیت وی خو کاوي نشي ها واسي نه رسیږي ویره چې ما واس رسیده ما بلوی مسجد جوړ کړم مدرسه هم جوړ کړی و جماعت هم جوړ کړی هو واسم نشته نو نبی علیہ السلام فرمائی نیت المومن خیر من عملیه دا مومن نیت تا عمل نا بہتر دے وز دا مسجد تا جوڑ کے گا نا دی مسجد جوڑا ولو نا تو تا دا خبرہ غرہ دے جتا نیت ہو کے واسطہ نرسی گی اللہ نیت تا گوری انم الامالو بی نیت مسلمانانو نیتو نا برابر کو اللہ سر زکمی نشتا دے واسطہ نرسی گی زرک نیت کا وعد خکار ان شاء الله دی باندې وتا ته اجر ملويږي ها دا الله وای چې وګرا جنت ته به داخل کم باغونه بوي ونه بوي سیوره بوي همیشه د پرا دا څنګه چې کله سیوره وی کله نه وګرا سوال پیدا ویږي طالبا بل ځکه قران کې وای لا شمسن فیها ولا زمحریرا نب جنت کې مرستر گوی یعنی نه به ګرمی وي نه به یخنی وي ها عدل ته وای چې سیوره به وي سیوره کې خو یخنی وي دا خو ظاهر کې تعرض بل میږي الله په خبرو کې د دې پر جواب دادې لا شمسن ولا زمحریر دا مطلب چې غرم د تکلیف غرم بنوي چې ګرمی د کیږي او تکلیف ته بدن تر رسیږي او یخنی بنوي چې تکلیف در تر رسیږي د مازه غرم او د مازه ساړه به وي جنت کې ها لکه یو سړی وی شرار ما د چ سړی وای او بډاستنه کې پټ شوی وای کنه نو یک دم به سړی شی او بډاستنه کې پټ شي ها جنات کې بار یو شاد ته ملوي تر دې پرې چې یو سړی وی شرار ما د نماز مکه وای غوڅکی وای زمیدار وای او دا چې غنم شی وای او دا چې سبزی شی وای یک دم به الله رب العالمین خپل قدرت سره غوین پیدا وکي زمکه به شي کولبا به شي بیا به غنم چې کوم شاد ته خو کی غبر زرغونه شي ها وفیه ما تشتهی الانفس جنت کې به د خواهشات و مطابق شی ملويږي ها دنیا کې ګوره خواهشات نه پوره کیږي ها او یار پلان کې سړیار منی لارد جنت کې بارمان پوره کیږي الله رب العالمین بارمان پوره کوي او دا چې شوی نه وي ګوره لا عین رات ولا سمعت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر زړه کې بدم نوې تر شوی سترګو بد نوې لیدل غوګونو بد نوې اورېدل ها دا چې شې نه به ملويږي ها جنات الله رب العالمین مؤمنانو لپاره مو تاسو لپاره ان شاء الله تیار دی ها خو ایمان عقیده برابر کا پالا باندې بس خالص الله باندې یقین دا مخلوق ټول الله ته محتاج وګڼه او اعمال د پیغمبر په طریقې غام خادي دکانداری تجارت ژوند پیغمبر په طریقې تروا نور غنونه کا وشو مافی کا واخه اغه مافی غوړه الله نه الله رب العالمین بده ته مافی کوي خو کوشش دا کا واخه جنات په ملويږي ها جنات ته پر دوا شرطونه الله ذکر کوي وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات یو ایمان یو نیک عمل د پیغمبر په طریقې ون ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات الى اهلها اگر طالبا دا دویمه ایسا دا صورت شروع شواخا پا دی که یول لس احکام دا راغی زکر کئی دا مشر د قوم مشر د علاقه مشر د بدشي مشر د دې پر یو له سوکونه ذکر کړي. اول حکمدار چې مشر ته پکار دی چې امانت خپل اهل توار کی مشری خپل اهل توار کی. مثل تو مثلا علما فرمایي چې مدرسي امامات خلافات په یو مسلې باندې او مشری دا ټول امانات ته ها مدرس تباغا کتاب ورکې چې کوم یلې شي ها دا چې بوج بنا ورځي اور باندې چې دا چې کتاب ورکې چې یلې نشي دا خیانت ته اوم درنګ خلافت بدشاهي مشری امیر با هغه سړی مقررې چې هغه د امارت لې کوي ها ووټ په هغه سړی تور کې چې هغه د ووټ لې کوي اهل د خلافت په سو کوي د علاقه او د قوم مشر او د بدشاهي مشر په سو کې عالم با عمل وي ها هغه عالم چې هغه پوي وي او خلیفہ به صرف قریشی وي ها غیر اهل تا مشری او کول چې اهل نه وي دا علامه د قیامت ته ها یو سړی د مشرۍ لایک نیوی تور ته مشرۍ ورکې یو سړی د لیډری لایک نیوی ته لیډری ورکې دا علامه د قیامت ته دی. د واجنا نبی علی السلام فرمایي زاو سید الامر الی غیر اهلیه فانتظر ساعتا مشکات کې دا حدیث ته ها کله چې وس پر لشی امر مشرۍ غیر اهل تان او بیا انتظار د قیامت کا ها بیا د قیامت علامه دي چې للو پنجو د مشر شه ها پیغمبر صلی الله او دا اهل په باره کې نبی علیہ السلام فرمایي ان الله لا یغوی ذل العلم انتظان ينتظو من العباد اعلی تعالی نکبس کوي علم چې کین چې کید بندګانو نه دا چې نکي چې شنو نه علم پورته کیه ولکن یغوی ذل العلم بقبض العلماء لیکن علم قبضه کوي په قبض په مرګ د علماء سره کله چې حق پرست علماء مړ شینو علم به قبض کی عالم چې لاړ علم سره لاړ ها موت العالم موت العالم حتی ظالم یبقی عالم تردی چه پاتی بنشیو عالم حق پرست عالم مسالے والا عالم بپاتی نشی نو ایتا خزنا سورو سنجوالا جوڑ بکی خلق زند پر مشران رئیسان جاہلان فسا ادو نو تپوس بکی ملک صاحب دا مسالہ ترنگی دے چرمین صاحب فا آفتاو بغیر علم غاب فتوار کی بغیر دے علم نفذلو نو خپلبم گمراشی وزلو نور خلق مو گبرا کئی خواه بے علم خلب و مسئلے شروع کئی خواه دا دا قیامت نشان آلے نو چه بے علم سرین مسئلے تا پوستو کئی جواب در تدار کی کنا نو خپلم گمرا شد تین گمرا کئی خواه دا چه واخ پر آشی خواه پایگا مسئلے بانے آو درو اوس تفسیر بیا ملالی کری کئی اغاوی اے خلیفتن و قاضین و مفتین و امامن و شیخن وی دا چه خلیفہ مشر جوړ کی قاضی جوړ کی مفتی جوړ کی امام جوړ کی شیخ جوړ کی چې غی علم نوی او دی مفتی جوړ کی مساله ندی معلومی کتاب د افتا په طرفوم نه دیتل ښا خدان سره کاغذ کې ولي کی چې مفتی سه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا قاضی سه یا جج سه یا میر سه دی د واجنا مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه ډیر لوی عالم تر شوی دی ښا د تکی عثماني سه پلار دی اغا وای ګورا ووټ چې دی ووټ دا امانت ته وکالت ته شهادت ته سفارش ته ووټ ته پر شریعت کې تقسیم د علاقو نشته دی ګورا دا غلط دی چې د دغه علاقې د بکیزو به بل لیډر وي د تپیو به بل وي نه دا تقسیم نشته شریعت کې ها خلا رب العالمین درخواه کی بس یو عجیباونه کار شروع دی دنیا کې دا غیر ملکونو کومه طریقه ده غد مسلمانانو طریقان ده بلکې منصب اهل ته حواله کیږي دا ارجن چې ارمان دي د کراچي نه رغلې وي خود مشرۍ لایک وي د دې علاقې مشر شي دا څه پکار ده دا نه چې دې علاقې کې کا نه پويږي بس یو سړی به ته مخا اسمبلی ترسه دا څه نه ده ها پويږي مسلمان علم کچره امیدواران اردوړ عالمانی مثلا پويوي کنه پويوي نو بیا با سوچ کوي د تقوال حاصل کوي چیرې دا سړی پرهیزګار دی دا سړی نه دی پرهیزګار ته به مشرۍ ورکړي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدایات ستا دمو او د تاسو طریقې د جمهوریت دا نوې طریقې دی ها دا شریعت کې نشته دی ګوره ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کوم سلسله چې شروع دی دا شریعت نه خلاف دی بلکه شریعت کې مثلا یو طرف ته زر کا سدی بل طرف ته سل دی، خدا سل و خيار دی او دینداری دی او په حق دی، د سلو معنی ښا د زرو نه معنی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشورا کولا مشورای بکولا مشورای بو کا صحابه بناستو نو کوم طرف ته بو چې رید عبدالرحمن ابن عوف او د سعد ابن ابي وقاص د څنور صحابه د غوره به یو طرف ته او بل طرف ته ډیر زیات کسانو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مو فیصله دی طرف ته وکا ها چې عبدالرحمن ابن عوف سعد ابن ابي وقاص وغیرہ دا کوم خبره کوله، نبی علیہ السلام ویلو چې دا خبره صحیح دی ها، حالان کې دا بل لګو اول طرف ته ډیر وکا هم تاسو په ډیرو لګو پیسې لاله ها وایګم سلیمان یو چرسی بنګي ودرېږي خلک ورته وټونه ورکی بل طرف ته یو عالمي شیخ وی ها او خدیندار سړی وی هغه پیل شي چرسی بنګي هغه جیت شي ها نو هغه به کوم خدمت سو کی او بیا نن سبا د تاسو د مومن برانو باندې الله رحم وکا ووټ ورکا دین والا خدمت خو پرګر هغه خو ډېر لری خبره ده، دنیوي خدمت هم نه کوي کنه غزګره دنیا کې مو محتاج یو کنه او بوته محتاج یو بجلی ته محتاج یو ګیس ته محتاج یو لاس کلا او شو چې مو مطالبه کوون چې ګیس راولو مو ته ګیس تمامه دنیا ته ورسیده آر یو سړی چې راشي ټاټار بوډه به چې ځمواري د دروغ و دی بېګم سلام کا دنیوي خدمت کوي یو سړی بیا سړی ورته وټ ورګي څنګه څه फायदा خوشته دنیوي फायदा خو شوګا خدا د دنیوي فائدې ولم لري د څه مصیبت ته کنه ودا بدر سره او کې اول به سلامونه کوي ها السلام علیکم یو سړی ته سلام دروازه پټه کوي ها کو چې کله جیت شي نو بیا به اخیری کې بیا ګرځي تاسو قتلې د مشران بیا به ګرځي اره دروازه به ټکی کوسو کې براوني د پرتی بور سره رواني الا سنه بو چته جی السلام علیکم مطلب دا چې ووټ مو وګټل خدای غوا دی پینځو کلو کې تمام بیا په سترګو نه ګوري ها دا چې ده کنه مرګریو لاس په درته اوچات کې بس بیا مونلې د خپل ممبران پینځه کاله تیر شي بیا براشي سلام بدر باندې واچي ها خود مو عوامو کې څه کرن دشتاله کچره کرن وای کنه او دومره لوی مخلوق خلق یو سړی توی را توی چې ورته په اتفاق ودرېږي چې الله دا مطالبه ته نوی پورا کړی تب مو دی علاقه تم نرچه خطاب نه د علاقه باندې ها وایګم سلام یا ان الله یامرکم علی حکم کی تاستا ان تو عدل امانات چوار کی امانتنا الی اهلها خپل اهل دا نو ته چې ګوره ضمیر خرچه کنه ضمیر ورکه نو خسړی ته ورګه ها ور ضمیر دی ها وایګم سلام خسړی ته ورګه او بیا ویزا حکمتم کله چې فیصله کوي بین الناس په مند خلکو کې ان تحکمو بالعدل فیصله کوي په انصاف سره ملکانو صاحبانو مشرانو ججانو الله درته فرمایي ها فیصله په انصاف کوو بین صفی ونه کې ان الله یقینا الله نعم ما يعزكم به در خد اغا چې نصيحت کوي تاسو ته आवाज در کی تاسو ته پدې سره الله چې کوم نصيحت کوي دا ډېر خد ها ان الله کان سمین بصیر یقینا الله اوریدون کړي بصیرن لیدون کړي دمو تاسو خبره الله ووري ها کپټه پټه خبره کې انه یعلم سر و اخفا ډیره پټه خبره کې غام ووري ها لیدون کړي موتا حالات ګوري الله دمو تاسو باندې رحم وکي چې مو تاسو د الله حکمونه اومنو او د الله کتاب سره مینه محبت پیدا وکوم. اخیری کې خبره کوم کورونو کې سړې نوستوي او فضول غپونه شفونه لګید الله کتاب شروع دے در شروع دے رمضان را روان دے نو دی رمضان کې کوشش وکړو قران سره راوخلی چا قران یې لوي ا قران تا کتلو کې ثواب دے خبر اوریدلو کې اجرونه ثوابونه دي د الله کتاب دے کوشش وکړو ټیم پاسین کیږي او همدارنګه ثوابونه ملويږي او بل اعتکاف را روان دے ذکر را روان دے عبادت رمضان کې ډېر کوشش وکړو دا پاتن لګی چې بل رمضان پوری مو تاسو ورزوم کنه ورزوم دا رمضان هم وسو لګ ورسته دی دی پورې پاتن لګی خو بهر حال نیت پکوم ان شاء الله دا الله په مهرباني سره چې دی رمضان کې مو د الله د کتاب خدمت وګوم ها ودي تکینم ها دا وورم کورونو کې تاسو ورېدای شي الحمدلله چا کور کې ریډو خرابي مهرباني وکړه اصل زر پینځله ثواب نه وکیږي دا ریډو برابر کو پلو خزو بنه رحم وکو بچیو بنه رحم وکو خپل زبان کې خپل پښتو کې تاسو ته صفه ستره خبره کیږي ان شاء الله دې کې متاجر ملويږي تاسو ته باجر ملويږي الله رب العالمین دا عمل توفیق مو تاسو ټولو تراو کی واخر دعوان الحمدلله رب العالمین.